8. Незабаром я навчився краще розпізнавати ту квітку. На планеті маленького принца завжди росли звичайні прості квітки. Вони мали нерясно пелюсток, місця займали мало і нікого не турбували. Вони розпускалися вранці в траві, а надвечір никли. А та квітка проклюнулася із насінини, занесеної невідомо звідки. І маленький принц викохував той пагінчик, такий неподібний до інших билинок. А що, як це якась одміна баобаба? Та кущик незабаром перестав рости, і на ньому виліз пуп'янок. Маленький принц із роду не бачив ще таких буйних пуп'янків і відчував, що от-от станеться якесь диво. Одначе квітка, схована в своїй зеленій світличці, ще не була готова. Вона все чепурилася. Старанно добирала барви. Вона виряджалася поволі, приміряючи одну по одній пелюстки. Вона не хотіла виходити скуйовджена, як самосійний мак. Вона хотіла показатись у всій своїй пишноті. А вже ж, вона була така чепурушка. Таємниче вбирання тривало багато днів. Аж от, якось уранці, тільки встало сонце, квітка розпустилась. Як дбайливо вона готувалася, стільки порилася. А нині, позіхаючи, сказала: «Ох, я ледве прокинулась. Даруйте мені, я ще зовсім не зачесана». Маленький принц не тямився від захвату. «Яка ви гарна!» «Правда?» – тихо озвалася квітка. «І народилася я разом із сонцем». Маленький принц, звісно, здогадався, що красуня не надто скромна. Зате вона була така пригарна. «Здається, пора снідати», – додала вона по хвилі. «Прошу, потурбуйтесь про мене». Збентежений маленький принц розшукав поливальницю і полив квітку. Скоро з'ясувалося, що красуня гордовита і вередлива, і маленький принц помучився з нею. Якось, мовлячи про свої 4 колючки, вона заявила йому: «Хай приходять хоч тигри пазуристі, не страшно». «На моїй планеті тигри не водяться», – відказав маленький принц. «А потім, тигри не їдять трави?» «Я не трава», – стиха кинула квітка. «Ой, пробачте». «Тигрів я не боюся, зате терпіти не можу протягів. У вас немає ширми». «Не можу терпіти протягів, для рослини кепсько», – подумав маленький принц. «З цією квіткою морока та й годі». «Увечері накрийте мене ковпаком. У вас тут надто холодно. Дуже незатишна планета. Там, звідки я прибула…» І затнулася. Її занесло сюди ще зернинкою. Вона нічого не могла знати про інші світи. Навіщо брехати, коли тобі так легко завдати брехню? Красуня зніталася і кахикнула раз другий. Хай маленький принц відчує свою провину. «То де ж та ширма?» «Я збирався саме по неї піти, але ж ви говорили до мене». Тоді вона закахикала дужче, вирішила покарати його гризотами сумління. Отож, маленький принц, хоч він і любив пригарну квітку, пройнявся якоюсь недовірою. Порожні, необов'язкові слова він узяв близько до серця і відчув себе нещасливим. «Не треба було слухати її», – довірливо мовив він мені якось. «Ніколи не треба слухати квітів. Треба просто милуватися ними і дихати їхніми пахощами. Моя квітка напахтила всю мою планету, а я не умів нею тішитися. Оті балачки про тигрячі пазурі, вони мали зворушити мене, а я розгнівався». І ще він признався: «Тоді я ще нічого не розумів. Треба було зважати не на слова, а на діла. Вона впоювала мене своїм ароматом, ряхтіла, як сонце. То чому б я мав від неї тікати? Адже за тими її нелукавими хитрощами я мав би вгадати ніжність. Квіти, бо такі свавільні. Але я був занадто молодий, щоб уміти любити.